Değerli dinleyiciler, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatından, Sözler isimli kitabından 29. sözü okuyorduk. 3. medarda kalmıştık. 3. medarın bir kısmını okuduk. Orada Üstadımız şöyle diyordu: bu tabiatta biz aklımızla, hikmetimizle, tecrübemizle bizzat yaşayarak gördük, görüyoruz ki hiçbir anlamsızlık, faydasızlık, lüzumsuzluk yok. Hiçbir yerde, hiçbir zerrede bunu müşahede edemezsiniz. Her şey yerli yerincedir, lazımdır, faydalıdır. Birbirleri için anlam ifade eder her şeyin yaratılışı. Bu faydalar, bu yerli yerinde kullanılmalar, israfsızlık saadeti ebediyeye işaret eder. Fıtratta israf ve yaratılışta abesiyet yok. Her şeyin yaratılışında en kısa yolu tercih etmiş Cenab-ı Hak. Böyle bir kablo çektiğiniz zaman bir metre uzunluk yetiyorsa 10 metre uzatmazsınız. 10 metre kablo kullanırsanız 1 metrelik yere israf olur. İşte Cenab-ı Hak da hiçbir noktada, hiçbir yerde böyle bir israfa müsaade etmemiştir. Hikmetle, anlamla, en kısa yolu, en hafif şekli, en güzel keyfiyeti tercih ederek yapmıştır yaptığı her şeyi. Bazen bir tek şeye 100 ayrı vazife yaptırıyor. Bakın, israf değil, aksine fevkalade ekonomi var hayatta. Ve bir ince şeye 1000 meyve takmış, 1000 gaye takmış. Ve üstad bunların üzerine fevkalade güzel bir cümle ile bunun kanununu söylüyor. Madem hiçbir yerde israf ve abesiyet yok, elbette saadeti ebediye olacaktır. Çünkü dönmemek üzere yokluğa gitmek, yani özellikle insanların bir daha hayata dönmemek üzere ölüme, yokluğa gitmeleri her şeyi abes eder, her şeyi israf eder. Hem insana verilen bütün nimetler, bütün duygular, bütün arzular israf olur. Hem insana yapılan bu masraflar, bu kadar hizmetler israf olur, abes olur, anlamsız olur. Tıp, biyoloji ve anatomi ilmi diyor ki, fıtratın hiçbir yerinde, insan vücudunun hiçbir organında israf yok. Bu da gösteriyor ki insanın hiçbir kabiliyeti, hiçbir duygusu ve sonsuz emelleri, fikirleri, sonsuz emellerimiz var değerli kardeşlerim. Sonsuzluğa uzanan emellerimiz var. Neler istiyoruz, neler istiyoruz? Ve fikirlerimiz var ve arzularımız var. Cenab-ı Hak bunları da israf etmeyecektir. Madem vücudumuzda zerre kadar bir israf yok, bir hücre fazladan veya eksikten değil, öyleyse bizim hiçbir emelimiz, hiçbir fikrimiz, arzumuz, duygumuz israf edilmeyecek. Bizim insanların, yani o zirvelere uzanan esaslı gelişme arzusu, tekemmül istidadı, insanın yükselip ulaşabileceği bir kemalin, bir zirvenin var olduğunu gösteriyor. Yani insan sürekli tekemmül etmek istiyor. Sürekli yükselmek istiyor her yönden. Demek ki ulaşabileceğimiz bir kemal noktası var. Bir zirve var, oraya doğru yükseleceğiz. Bu gösteriyor ki biz bulunduğumuz yerde kalmaya değil, yükselmeye namzetiz. Ebedi bir aleme, ebedi bir cennete, şimdi yaşadığımız dünyadan çok daha öte, çok daha yüksek, çok daha güzel, çok daha muntazam ve hiçbir kusur, hiçbir arıza, hiçbir hastalık, hiçbir ihtiyacın olmadığı bir cennete gideceğiz. Yani her ihtiyacın karşılandığı bir cennete gideceğiz. Bu işin kemali budur. Bakın, bir şeye nail oluyorsunuz. Güzel bir, diyelim, dairem olsun, evim olsun istiyorsunuz. Eviniz oluyor. Sonra diyorsunuz, ah daha bir geniş olsa, daha bir bahçesi olsa, daha bir yüzme havuzu olsa, Daha bir efendim şöyle olsa, daha daha ötesine, daha daha ötesine biz gıpta ediyoruz, arzu ediyoruz. Bu gıptaların, bu arzuların sahibi olan insanın bu arzuları abes olarak, israf olarak ona verilmemiş. Bunlar ebedi bir alemde fevkalade güzel bir şekilde cevaplanacak, cevabı orada olan arzulardır. Ve öyle bir ebedi mutluluğun varlığı, insanın o ebedi mutluluğa aday olduğunu kat'i olarak ilan ediyor. Demek öyle bir ebedi mutluluk var bir yerde ki, insan öyle bir mutluluğa kendini sürekli aday gösteriyor. Ben öyle bir mutluluk istiyorum diyor. Sevdiklerimle, dostlarımla, herkesle beraber olacağım, her ihtiyacımın karşılandığı, hiçbir ağrının, sızının bana uğramadığı bir yer, bir hayat istiyorum. Öyle olmazsa, insanın gerçek mahiyetini teşkil eden o esaslı maneviyat, yani o manevi duygular, arzular, yapı, fikir, hayal, o yüksek emeller, bütün varlıklarda görülen aşikare hikmetle ters düşer. Bir mahluk, bir varlık neye muhtaçsa Cenab-ı Hak onu karşılamış. Nasıl bir kanat lazım onu vermiş. Nasıl bir gaga lazım onu vermiş. Nasıl bir ayak lazım onu vermiş. Bakın, bağışlayın, leş yiyen hayvanlar var. İnsan o leşin bir parçasını yese zehirlenir, ölür. Ama akbabalar gibi bazı varlıklar ve daha birçok böcekler o leşlerle beslenir fakat zehirlenmezler. Vücutları zehire bile tahammül eder. Akrep yiyerek ölmeyen varlıkları biliyorsunuz. Belgesellerden seyrediyorsunuz. Demek kimin neye ihtiyacı varsa Cenab-ı Hak bunu veriyor, karşılıyor. Hiçbir şey, hiçbir ihtiyaç israf edilmiyor, abes edilmiyor. Demek ki insanın yüksek arzuları da karşılanacaktır. Şu hakikat 10. sözün 11. hakikatinde ispat edildiğinden kısa kesiyoruz diyor üstadımız ve oraya havale ediyor. Değerli kardeşlerim, şimdi 29. sözden 4. medarı okuyorum. Çeşitli varlıkların yaşadıkları çeşitli olaylar, hatta gece ve gündüz, kış ve bahar ve atmosfer olayları, hatta insanların hayatları boyunca değiştirdikleri bedenler ve ölüme benzeyen uyku, bütün bunlar haşir ve neşre benzeyen çeşit çeşit kıyametlerdir, dirilişlerdir. Yaşanacak en büyük kıyameti anlatıyor ve onu haber veriyorlar. Evet, mesela saatimizin saniyelerini, dakikalarını, saatlerini gösteren ayrı ayrı akrep ve yelkovan var. Aynı zamanda günleri ve haftaları, hatta ayları ve yılları gösteren göstergeler de bulunuyor saatlerimizde. İşte Allah'ın dünya denilen büyük saatinde de günleri, ayları, mevsimleri ve yılları sayan, gösteren göstergeler var. Mevsimlerin değiştiğini bazı şeylerle görüyoruz. Ayların değiştiğini gökteki aydan gayet rahat takip edebiliyoruz. Yılların değiştiğini yine keza anlıyoruz. 365 günü insanlar ölçebilmiş, anlayabilmişlerdir. Bunlar insan ömrünü ve yüzyılları da haber veriyorlar. Sürekli bu saatler dönüyor, işliyor, efendim, ve yüzlerce, binlerce yıldır bu saat böyle çalışıyor. Geceden sonra sabahı, kıştan sonra baharı, yine bu saatler haber verdikleri gibi ölümden sonra kıyamet sabahını da o tezgahtan, o büyük saatten çıkacağını remzen haber veriyorlar. Yani dünya döndükçe nasıl akşam oluyor, sabahın da geleceğini biliyoruz. O büyük saat döndükçe kıyametin bir gün geleceğini, kıyamet akşamından sonra da haşrin sabahı ile uyanacağımızı yeniden hayata döndürüleceğimizi buradan anlıyoruz. Bir insanın ömründe bile başına gelmiş birçok kıyamet çeşitleri vardır. Mesela her insan her gece uykuya dalarken bir bakıma ölüyor ve her sabah uyanıp kalkarken de ölümden sonra dirilmenin bir benzerini yaşıyor. Kendimize geliyor, ayılıyoruz. Hiç düşünmeden hayatımıza devam ediyoruz. Halbuki uykuda hiçbir şeyden haberimiz yoktu. Ayrıca 5-6 sene içinde vücudumuzdaki bütün zerreleri değiştirerek, hatta bir senede iki defa vücuttaki milyarlarca hücrenin ölmesi ve onların yerlerine yenilerin gelmesiyle herkes kendi vücudunda tedrici bir kıyamet ve haşri yaşıyor. Demek ki 5-6 sene içinde vücudumuzdaki bütün zerreleri değiştiriyoruz. Görevli olarak vücudumuza gelmiş ve adeta askere alınmış gibi vücudumuzun bir üyesi haline gelen zerreler, demir, bakır, kömür, ne elementler, maddeler varsa hepsi, onları zaman içerisinde vücudumuzdan atıyor, onların yerine yenilerini alıyoruz. Ama bir şey baki kalıyor. Yani askerlerin değişip ordunun baki kalması gibi, vücudumuzda senede iki defa da milyarlarca hücre ölüyor, onların yerine yenileri yapılıyor. Biz farkına bile varmıyoruz. Yani geçen seneki ben, ben değilim. Aslında çok değiştim. Yani hücrelerimle değiştim, zerrelerimle değiştim. Ama bunun farkında bile değiliz. Cenab-ı Hak bizim vücudumuzda tedrici bir kıyamet ve haşrı bize yaşatıyor. Bir yönüyle öldürüyor, bir yönüyle de yeniden diriltiyor, hayat veriyor, yaşatıyor. Ayrıca hayvanların ve bitkilerin 300 binden fazla olan türlerinin her baharda dirilip öldüklerini, adeta haşir ve neşir kıyametlerini müşahede ediyoruz. Binlerce çeşit varlık, yani yüz binlerce hatta çeşit varlık, sayısız fertleriyle beraber ölüyorlar, diriliyorlar. İşte haşrin bu kadar emare ve işaretleri ve yeniden dirilişin bu kadar alamet ve remizleri, elbette o en büyük kıyametin sızıntıları hükmünde o haşre işaret ediyorlar. Bir sani hakim tarafından çeşitli canlı türlerinin her yıl böyle bir kıyametleri, kıyameti yaşamaları, yani her baharda bütün bitkilerin köklerini ve bir kısım hayvanları aynen ihya etmek ve yapraklar ve çiçekler ve meyveler gibi bir kısım şeyleri aynıyla değil, misliyle yenileyip bir çeşit haşir ve neşir yapmak, genel kıyamet içindeki şahsi kıyametlere bir delil olabilir. Evet, bir büyük kıyamet yaşanacak. O zaman her şey yenilenecek. Her şey ölecek ve her şey yeniden dirilecek. Ama şimdi her sonbaharda çeşitli varlıklar ölüyor ve baharda yaratılıyor. Bunlardan bir kısmı misli olarak, yani yapraklar geçen seneki yaprak değilse bile onların tamamen benzerleri yeniden yaratılıp bu baharda ağaçlara takıldılar, yaşatıldılar. İşte bu da ferdi kıyamet ve ferdi dirilişlere bir alamet olabilir. Çünkü insanlardan bir kişi başka varlıkların bir türü hükmündedir. Çünkü insanlara verilen akıl nuru insanın emellerine ve fikirlerine öyle bir genişlik vermiştir ki insan akıl sayesinde geçmişi, şimdiki zamanı ve geleceği adeta beraberce yaşar. Ayrıca insan dünyayı bile yutsa tok olmaz, doymaz. Demek ki insan farklı bir varlık. Diğer canlıların mahiyetleri sınırlıdır. Kıymetleri kendilerinden ibarettir. Nazarları, bakışları, anlayışları çok sınırlıdır. Kemali mahsurdur. Yani onlar nereye kadar yükselebilirler? İnsanlar ne kadar çalışsalar o kadar yükseliyorlar her alanda. Ama hayvanlar, yani hangi hayvanı ele alırsanız alın, çok sınırlı bir kemali var. Lezzetleri ve elemleri de onların bir anlıktır. Ama insanların mahiyetleri yüksektir. Kıymetleri çok yüksektir. İnsanların nazarı geniştir. Çok geniş alana, çok yönlü bakarlar. Kemali sınırsızdır. Her alanda sonsuz bir yükselme imkanı var. Sonsuz basamaklar var önünde. Manevi lezzetleri ve elemleri kısmen daimidir. Öyleyse gördüğümüz gibi diğer nebilerde tekerrür eden bir çeşit kıyametler ve haşirler şu kıyamet-i kübra-i umumiyede her şahsı insani aynı ile iade edilerek haşredilecektir buna işaret eder. Yani diğer canlılar, diğer varlıklar efendim milyonlarcası, milyarlarcası belki sineklerin, böceklerin her bahar, her sonbahar ölürler, dirilirler, diriltilirler. İnsanlar ise öyle bir zamanda ölüp öyle bir zamanda diriltilecekler ki bu kainatın ölümüyle beraberdir, eşittir. Onlar için çok büyük bir kıyamet, çok büyük bir diriliş Cenab-ı Hak hazırlamıştır. Değerli kardeşlerim, dersimize burada son veriyoruz. Bir başka Risale-i Nur sohbetinde buluşmak üzere. Hoşça kalın.